ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งที่3 2561เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนณห้องประชุมชั้น9อาคาร90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขบวนรถเส้นทางอุบลราชธานีกรุงเทพ1ขบวนรับประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปีใหม่คาดวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟ 90,000 คนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสำหรับภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่เดินทางจากภูมิลำเนาเพื่อกลับเข้ากรุงเทพมหานครในวันนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 90,000 คนโดยรฟท.ได้จัดขบวนเดินรถปกติ244ขบวนและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน1ขบวนในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีถึงกรุงเทพมหานครสำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพโดยทั่วไปมีผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจะหนาแน่นเฉพาะช่วงที่ขบวนรถเข้าสถานีการเดินทางต่อของผู้โดยสารโดยรถรับจ้างสาธารณะหรือรถประจำทางสามารถระบายผู้โดยสารได้ไม่ติดขัดขณะที่ยอดผู้โดยสารเดินทางเมื่อวันที่1มกราคม2562 15,058 คนแบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 73,551 คนและขาออก 27,846 คนสำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุดคือสายใต้มีจำนวน 36,200 คนสายตะวันออกเฉียงเหนือ 32,758 คนสายเหนือ 24,987 คนสายตะวันออก 6,437 คนและสายแม่กลอง 4,676 คนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา 21 นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี